Рабіце гучней, каб не ўпусціць нічога важнага з кнігі «Прыгоды бульбобаў», якую напісаў Павел Місько. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Прыгоды на рацэ. Нас пакінулі на беразе. Генка раздзеўся, сказаў султану: «Вартуй!» А сам разагнаўся і скокнуў у ваду. Султан пазяхнуў на ўвесь рот і сеў каля яго адзення. Толі і Колі таксама параздзяваліся і плюхнулі ў ваду. Генка ўжо далёка плюхаўся, адна галава з вады відаць. Толя быў бліжэй да берага, а Коля плюхаўся зусім блізка. Каля самай вады трава была высокая і вострая, а там, дзе нас пусцілі надол, каротенькая і мяккая. Султан сядзеў і глядзеў на Генку, а на нас ні разу не глянуў. Быццам мы былі не сабачаняты, а нейкія казюлькі, дажджавыя чарвякі. І мне захацелася зрабіць нешта такое, каб хоць разочак глянуў на нас гэты прыгожы ганарысты султан. Во зараз я тупну лапамі па гэтай вялікай лужыне рацэ, як плюхну, каб і султана пырскаць. Я трошкі прабегся па беразе, зрабіў разміначку, штурхнуў носам пад бок боба. Глядзі, прысеў, пагайдаўся ўзад уперад. Іх раз, іх два, іх два з палавінкаю, іх! Далекавата скочыў, але не ўбачыў, ці паляцелі пырскі на султана або хоць на боба. Плюх быў вялікі, мяне ажно аглушыла. Вада расступілася пада мною, а потым захліснула тугім холадам, хлынула ў рот, у нос, у вушы. Я адразу задыхнуўся, кашлянуў, а вада ўсё лезла ў нос і рот. Я пачаў адбівацца лапамі ад яе, біў пярэднімі лапамі ваду і выскачыў наверх. Бліснула сонца, асляпіла, удыхнуў паветра і закашляўся мацней. А лапамі біць перастаў, і мяне зноў пацягнула на дно. Ага, значыць, вада не любіць, калі яе б'юць лапамі. Яна пускае ад сябе тады, калі б'еш. І я пачаў біць лапамі яшчэ мацней. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. І зноў выплыў. А лапамі ўжо не пераставаў біць. І нічога не бачу з-за пырскаў, не бачу берага. У вачах нястерпна рэжа, нібы засыпаў мне іх пяском боб. Булька, ты рабіў буль-буль? Булька, ты не туды плывеш? Спалохана закрычаў Толя. Я, значыць, плыў. Вось здорава, ніхто мяне не вучыў, сам навучыўся. Султан, крыкнуў Генка. І тут же штосьці моцна плюхнула ў раку. Я чуў ззаду сябе булькатанне і цяжкі дых, але не азіраўся, плыў. Хо-хо, сам плыву, сам. Хацелася мне крычаць ад радасці. І тут мяне падгушкнула вада, над галавою пацямнела. Я азірнуўся і ўмлеў. На мой загрывак апускалася разяўленая пашча султана. «Мама!» – закрычаў я ад страху і пачаў тануць. Зубы султана лёгенька сціснулі маю шкуру на загрывку, пад вадою ўжо, пацягнулі ўверх. «Султан, вынесі яго!» – скамандаваў Генка. А султан мо падумаў: «Прынясі!» І паплыў да Генкі, а не да берага. Я вісеў у султана ў зубах, мой хвосцік і ніжняя частка тулава валачыліся па вадзе. «На бераг! На бераг! Ты куды?» – зноў закрычаў Генка і паплыў насустрач нам. Даплыў, Развярнуў султана мордай да берага, і мы паплылі побач. Потым Генка пайшоў па вадзе, а султан яшчэ трошкі праплыў і таксама пайшоў. Султан паклаў мяне на беразе каля боба, ступіў два крокі ў бок і страсянуўся ўсім целам. Ой, вось гэта быў дождж, бура! Боб віскнуў і адскочыў далей, спужаўся. А што было б, каб ён плюхнуў у раку, як я? Султан пачаў бегаць вялікімі кругамі па траве грэцца. Генка прысеў каля мяне дрыжыць. Толя вылез, прысеў каля мяне і таксама дрыжыць, зграбай з мяне рукою ваду. І Коля нагнуўся надо мною глядзіць, і Боб забег за яго, паглядывай на мяне з-за Колевай нагі. А мне зрабілася вельмі холадна, як калаціўся ўвесь да самага кончыка хваста, у грудзях дзёрла і душыла, было млосна, наглытаўся вады. «Прастудзіцца, герой!» – сказаў Генка. «У запазуху трэба яго!» «Няма запазухі, майка мокрая, султан апырскаў!» – сказаў Толя. «Коля, у цябе сухая! Паклади бульку ў запазуху або дай Толю майку!» загадаў Генка. «Ай!» – перасмыкнуў Коля плечуком, забраў Боба з-пад ног і пайшоў берагам. Я зразумеў, што Коля мяне не любіць. А ці любіць ён свайго Боба? «Бяры маю, калі ён такі!» – сказаў Генка і ўзяў з кучы адзення сваю майку. «Пальма бяжыць!» – раптам закрычаў Коля і паказаў на луг. Я яшчэ не бачыў нашай мамы пальмы, але зарадаваўся. От каб цяпер смактануць тёпленькага малачка, адразу б сагрэўся. «Пальма, пальма!» – крычаў радасна Толя, падскокваючы і надзяваў Генкіну майку. Надзеў яна была яму да самых каленяў. «Па слядах знайшла», – сказаў Генка. «Ай, малайчына!» Толя падняў мяне, і я ўбачыў, як падбягае мама. Яшчэ здалёк яна віляла і хвастом, і задам згіналася ў адзін бок, прыціскала вушы, радавалася сустрэчы, вітала ўсіх-усіх. Якая цудоўная ў нас мама пальма! Прыбегла па нашых слядах аж на рэчку. А Генка гаварыў, што наша мама невядома хто, і мы самі не пародзістыя. Яшчэ ж якая пародзістая мама! Ад радасці я нават дрыжаць перастаў. Дзеці, паздароўкайцеся з бацькам. Толя сунуў мяне пад майку і ўздрыгнуў ад холаду. «Вай! А тут і мама пальма падбегла! Я пачуў яе цяжкі дых, чуў, як свішчы яе хвост, рассякаючы паветра. Я затузаўся пад майкаю, хоць мне і прыграваў бок Толя ў жывот. «Ай!» – крыкнуў Толя, выцягнуў мяне са схованкі. Незнарок я шкрабнуў яго лапаю. «Дарэмна майку намачылі! Аддавай бульку пальме, яна абсушыць яго і абагрэе», – сказаў Генка. Як цяжка дыхала наша мама, які вялікі ў яе язык, не меншы, чым у султана. Вярнуўся Коля з Бобам, і ўсе дзеці пасталі наўкол нас, глядзяць на пальму, глядзяць на мяне, і султан глядзеў. Ён ужо ціха ляжаў на беразе, паклаўшы галаву на выцягнутыя лапы, вочы зрэдку ляніва прымружваліся. Мама адразу пачала мяне аблізваць, лізне-лізне, падыхае разяўленым ротам, паматляе языком. «Аха-ха-ха-ха!» Зноў паліжа і зноў. «Аха!» А бакі яе надзімаюцца, ападаюць. Надзімаюцца, ападаюць. «Чаго глядзіш так?» сказала мне мама. «Сабакі не пацеюць. Яны языком ахалоджваюць сябе, каб не перагрэцца». І зноў лізала мяне, і зноў дыхала. Потым легла на бок, каб я хутчэй прыпаў да сусолкі. А мяне ўпрошваць не трэба. Боб таксама затузаўся на руках у Колі, хоць не купаўся і не дрыжаў. Коля падклаў і яго. І мне стала цёпла з усіх бакоў, і ў жывоціку так добренька стала. І я задрамаў. А як прачнуўся, то нікога з дзяцей каля нас не было. Уставаць ад мамінага жывата не хацелася. Якое шчасце, што ёсць на свеце мама. «Ну што, не прастудзіўся?» – спытала ласкава мама і прытуліла свой нос до майго носа. «Не, здаецца, не гарачы. От жа, дурненькі, га? Гэтак і утапіцца нядоўга. Мне султан пра ўсё расказаў». «Мама, а я не лазіў у раку!» – пахваліўся Боб. Але маме чамусьці не спадабалася гэта. «Ну і добра, добра!» – буркнула яна. «Дзеці, паздароўкайцеся з бацькам!» Я ўскочыў на ўсе чатыры лапы, нават вушы сталі тарчма. «Дзе? Акрамя султана, які сядзеў крокі за два ад нас, больш сабак не было. Зводдаль стаялі каля ракі Енка, Толя і Коля. Яны трымалі ў руках нейкія доўгія і тонкія палкі. «Ды не круці галавою! Во ён! Во! Султан!» Султан у гэты час знарок абыякава пазяхнуў, крутнуў галавою, нібы адганяў муху, і зноў стаў глядзець, нібыта міма нас. Але вочы яго былі добрыя, ласкавыя, і ён усіх-усіх нас бачыў. «Я кінуўся да яго!» Мама вучыла. Калі знаёмяцца з добрым сабакам ці сустракаюцца з сябрам, трэба віляць хвастом, старацца лізнуць яму куточак рота, панюхаць хвост. Я падскочыў раз, другі. Ой, не дастаць да морды султана. А ён і не думае падстаўляць яе, каб лізнуў. Задзірае яшчэ вышэй. Не мог я і хвост яго панюхаць. Султан сядзеў на ім. Тады з радасці я пачаў рабіць тое, што ў галаву прыйшло. Абдымаў сваімі лапкамі яго тоўстыя высозныя лапы, штурхаў іх носам і грудзьмі, злёгку пакусваў. Султан пераступаў з лапы на лапу, нібы знізу яму пякло ў падушачкі, вырываў. Аленя гыркаў, цярпеў. Шкуру на лобе не моршчыў, толькі злёгку прымружваў куточкі вачэй. А Боб дапоўз да морды султана, падцінаючы хвост, угінаючы галаву, і брыкнуўся на спіну. Прыціснуў да тулава лапкі і пусціў фантанчык. «Фі, ды яны ў цябе зусім нявыхаваныя!» – незадаволена буркнуў султан. «Ці вучыла ты іх?» «Вучыла таму-сяму. Усяго ж адразу не схопіш». «З бацькам, праўда, не вучыла сустракацца», – сказала мама. «Не верацца», – зноў буркнуў султан. «Ну а што ты ад іх хочаш? Малыя яшчэ». Султан нарэшце вырваў лапы з маіх абдымкаў, устаў на ўсе чатыры. І я пачаў бегаць паміж імі васьмёркай, стукацца лбом, бакамі, нібы і заблудзіўся сярод чатырох дрэў. А Боб ужо сядзеў на хвосціку і жаласліва павіскваў, пазіраючы ў вочы бацьку, чакаў ад яго ласкі. «Ну, хопіць, бачу, што ты іх песціш», – султан рашуча пайшоў ад нас да Енкі. Я прабег крыху за ім, учапіўся зубамі за хвост. Султан тузануўся, вырваў хвост і нават не азірнуўся. «Сур'ёзны і строгі султан. Не хоча з дзецьмі пагуляць». Боб клубочкам круціўся на беразе, хацеў ухапіць сябе за хвост. Мо здурэў ад радасці і да таго дакруціўся, што таксама плюхнуў у ваду. Праўда, каля самага берага на мелкім. Я вярнуўся да мамы. Мне чамусьці зрабілася не весела. Мама вінавата вільнула мне хвастом. І гэта усе сабачыя таты такія. Усе не прызнаюць сваіх дзяцей.